چلیے جی، رکو کے مین پوائنٹس لکھیں گے. رکو نمبر 10 ہے، ٹاپک ہے آخری نبی اور قوم موسیٰ کے حالات. پہلا مین پوائنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانیت کے لیے ہے. پانچ باتیں اس میں، سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کائنات کے پیغمبر ہیں. ایمان لاؤ اللہ پر اور نبی امی پر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہے، ان کی پیروی اختیار کریں تاکہ ہدایت پالیں. دوسرا پوائنٹ ہے قوم موسیٰ کے حالات. گیارہ باتیں ہیں اس میں، ایک گروہ حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے. قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مختلف گروہوں کی شکل دے دی. موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ، عصا کے چٹان پر مارتے ہی 12 چشمے پھوٹ نکلے. اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے پانی لینے کی جگہ مقرر کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلویٰ اتارا. قوم سے کہا گیا بستی میں جاؤ، پیداوار حاصل کرو. نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. ظالموں نے بات بدل ڈالی. آسمان سے عذاب بھیج دیا گیا. بستی میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. حتتن حتتن کہتے جانا. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو تسلیم کرنا، اللہ کی بات اور اس کے کلمات کی تصدیق کرنا، حق کی طرف رہنمائی کرنا، گروہ بندی کرنا، کاموں کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اللہ سے ہی بارش طلب کرنا، جتنے لوگ ہوں اتنا انتظام رکھنا، پاکیزہ میں سے کھانا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، خطاؤں پہ معافی طلب کرنا، محسن بننا. ناپسندیدہ رویے، شرک کرنا. ظلم کرنا. بات کا مفہوم بدل دینا. اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس کرنا ہے، پسندیدہ رویے اپنانے ہیں، ناپسندیدہ سے رکنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی اس رکوع میں آئی ہیں ان سب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس کرنا ہے، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگنی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کا یقین ہے جو اس رکوع میں آئی، اور کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ان ساری باتوں کو ماننا، عمل میں لانا آسان کر دے. رکوع پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.